эфіры свабода у Менску 22 гадзіна у праскай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. Адразу пасля навінаў слухайце суботнюю калекцыю дайджэст перадачаў мінулага тыдня. А цяпер да падзеяў у свеце. Ідзе другі дзень міжнароднай канферэнцыі па палітыцы бяспекі ў Мюнхене. Віцэ-прэзідэнт ЗША Джо Байден заявіў на ёй, што адміністрацыя Барака Абамы мае намер увесці новы стыль сваіх міжнародных стасункаў, аднак яна будзе і больш патрабаваць ад сваіх партнёраў. Ён таксама пацвердзіў жаданне Злучаных Штатаў весці перамовы з Іранам наўпрост. У датычнасці да Расіі Джо Байден заклікаў Маскву спыніць небяспечную тэндэнцыю ў адносінах з НАТО і пастарацца знайсці сферы, у якіх яны могуць супрацоўнічаць, як, напрыклад, змагання з Аль-Каіда і Талібану ў Афганістане і змяншэнне ядернага арсеналу. Віцэ-прэзідэнт таксама паабяцаў, што ўсталяванне комплексаў супрацьракетнай абароны ў Польшчы і Чэхі будзе праходзіць у кансультацыях з Крамлём. Байден, аднак, зазначыў, што ЗША не гатовыя прызнаць незалежнасць паўднёвай Асеты і Абхазіі і ні ў якім разе не згодныя лічыць іх расійскай зонай уплыву. Адначасова дзярждэпартамент ЗША выказаў шкадаванне, што ў звязку з расійскім рашэннем усталяваць ваенныя базы ў непрызнаных рэспубліках, падкрэсліўшы, што гэта будзе парушэнне замірэння з Грузіяй. Расія раней выказала зацікаўленасць у дамове аб скарачэнні ўзбраенняў, але адмовілася перагледзець планы ваенных базаў. Рэспубліканцы і дэмакраты ў Сенаце ЗША прыйшлі да пагаднення па пляне стымуляцыі эканомікі, прапанаваным прэзідэнтам Баракам Абамам. Лічба была паменшана з 900 мільярдаў даляраў да 780. Прэзідэнт Абама раней рэзка раскрытыкаваў адкладанне ўхвалы эканамічнага пакунку ва ўмовах, калі толькі за адзін мінулы месяц амерыканцы згубілі 600 тысячаў працоўных месцаў. Польскі інжынер, выкрадзены ваяўнікамі Талібану ў Пакістане ў верасні мінулага году, быў забіты пасля таго, як польскі ўрад канчаткова адмовіўся плаціць за яго выкуп. Такія заявы паступілі сёння ад Талібан і ад польскага ўраду. У штутгарцкім аэрапорце ў Нямеччыне быў арыштаваны падазраваны сябра Аль-Каіды. Палестынскія ваяўнікі зноў выпусцілі ракеты па Ізраілі. Ізраіль адказаў бамбёжкай тунэляў з Егіпту ў паласу Газы, якія выкарыстоўваюцца палестынцамі для кантрабанды зброі і іншых паставак. Пра чалавечыя ахвяры не паведамляецца ні зводнага з бакоў. Сем паліцэйскіх загінула ў выніку выбуху ва ўсходнім Пакістане. Гэта правінцыя ўсходні Пенджаб з'яўляецца з зонай актыўнасці ваяўнікоў Талібан ад 2001 году. Гэта быў апошні на сёння выпуск навінаў. Наступны слухайце заўтра а 6 вечара. Нагадаем, вы нас таксама можаце слухаць і ў інтэрнэце на адрэсе www.svaboda.org. Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода, ля мікрафона Юрай Бушлякоў. На працягу найбліжэйшай гадзіны суботняя калекцыя, выбраныя перадачы гэтага тыдня. На працягу гадзіны запіс онлайн-канферэнцыі з намеснікам старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Яраславам Раманчуком. У падарожжах свабоды аповед Дзмітра Бартусіка пра вёску Самаравічы Зэльвінскага раёну. І ў беларускай Атлантыдзе тэму «Старажытная Русь» Вячаслаў Ракіцкі абмяркуе з гісторыкам Алегам Трусавым. А пачынае нашу калекцыю паштовая скрынка 111. Вашы лісты на адрас свабоды чытае і каментуе Валянцін Жданко. Пасля таго, як лядовыя палацы ў Беларусі з'явіліся ва ўсіх абласных цэнтрах, іх пачалі ўзводзіць у буйных і нават не самых буйных раённых гарадах. Апошні прыклад

вось мой план, вось паўнамоцтва для таго, каб рэалізаваць, вось магчымасць фарміраваць каманду, вось магчымасць зрабіць тую адміністратыўную сістэму, якую я бачу для рэалізацыі гэтага плана. У нас адміністратыўная рэформа прапісана, бюджэт прапісаны, закон о прыватызацыі ёсць, празрыстасць ёсць. І у гэтай камісіі, якая была створана, даказаў, як трэба працаваць адкрыта, кожны ж крок гаварыць супольнасці грамадству. І калі гэтыя варункі будуць выкананы, я думаю, што сітуацыя, калі Беларусь можа пайсці да мінус 10 ВВП падзення, калі людзі могуць атрымаць сітуацыю, калі на 20-30% можа змешыцца іх рэальныя даходы, то трэба безумоўна краіну ратаваць. Тым больш, што больш вельмі многа сёння пакусаў, напрыклад, весці расійскі рубель, аддаць нейкія паўнамоцтвы Расіі, растварыцца ў гэтым вось крызісе вельмі-вельмі лёгка. Таму трэба мабілізаваць сілы, і я мог бы сфарміраваць урад, які бы значна паніжыў кошты пераходу ў рынкавую еўрапейскую супольнасць Беларусі, пры тым, што я гавару, што няма рэформаў без болю. Мы за апошні 15 гадоў гэтага сацыялістычнага камбэку і эксперыменту павінны заплаціць. Проста тыя крокі, якія робіць сёння ўрад, гэта, па сутнасці, павелічэнне болю. Тыя крокі, якія мы бы запрапанавалі, калі б у нас такая магчымасць была, бы было памяншэнне болю і, па сутнасці, зрабіць такі падмурак зросту, калі б быў першы і больш канкурэнтаздольны нават сярод нашых суседзяў Расіі, Украіны, Польшы, Літвы. Шмат хто лічыць вас прагрэсіўным эканамістам, лібералам, але мяне бянтэжыць, чаму вы адной з мераў уратавання эканомікі прапануеце дазвол на абарачэнне ў Беларусі даляра на роўні з беларускім рублём. Вы ставіце сваю ліберальнасць вышэй за нацыянальнасць. Не ставлю, таму што аднос, я думаю, што нацыянальна павінна быць стабільным, павінна быць той валютай, якой не сорамна прапанаваць нікому ў свеце. І для таго, каб, напрыклад, наш нацыянальны банк працаваў у межах адказнай манетарнай палітыкі, каб ён вучыўся, як трэба гэта рабіць, я не бачу нічога супраць нацыянальнага, калі б гэта было, напрыклад, у рэжыме канкурэнцыі валют. За канкурэнцыі валют не толькі Хаек выступаў, выступае, напрыклад, і Мандэл, Нобель лаўрэат, і вельмі многа сябраў. І сёння, калі ёсць недавер да, нават да даляра, да еўра, недавер да ўрадаў, да бізнес-суполкі, трэба проста прыдумаць альбо перайсці на тыя рэжымы, якія б забяспечылі прынамсі папулярнасць нашай краіны. Каб наша краіна, напрыклад, вось што я бачу, магла быць першым у чым. Проста легалізаваць права розным інстытутам і асобам эмітаваць грошы пад залаты стандарт. Гэта першая такая рэч. Гэта не значыць, што трэба рубль беларускі забываць. Я бы ўвёў увогуле там талер наш, навошта нам і рубель, таму што і рубель слова, якая ўжо яно, я мяркую, не будзе ніколі папулярным і асацыявацца з нейкай стабільнасцю. А калі б беларускі залаты талер, напрыклад, быў бы стабільным, быў бы грашыма, якія мог бы значна больш прэтэндаваць на ролю рэгіянальнай валюты, таму што яна была бы стабільна, не было бы інфляцыі, можна было бы карыстацца ёю, тады і наша нацыянальная вось вартасць і цэнтр Беларусі як цэнтр нейкай новай эканамічнай палітыкі ў значна большым у свеце. А калі мы будзем ісці па вось рэкамендацыям Міжнароднага валютнага фонда, Всемірнага банку, тым больш, калі будзем карыстацца тымі парадамі, якія дае нам Расія, ну, мы ніколі нікуды не зойдзем, толькі ў тупік і разам з ні. Пытанне да Ярослава Романчука ад Ігра. Пракаментуйце, калі ласка, заяву Лукашэнкі пра ўвядзенне расійскага рубля як рэгіянальнай валюты. Ці існуюць такія? Якія плюсы і мінусы для Беларусі? Ну, заява як заява, такіх было ж дзясятак, і я не бачу тут ніякай розніцы, толькі гэта яшчэ адна спроба прадаць нейкі палітычны фьючэр за крэдыты, за нейкія спосабы, за рэжым гандлю. Рэгіянальная валюта гэта тое, што, напрыклад, беларускі нацыянальны банк лічыў рэзервы расійскі рубель, што дае магчымасць дэвальвацыю праводзіць больш хуткімі тэмпамі. Расійская валюта, якая у краіне, якой інфляцыя больш за 15%, не можа ніколі быць рэгіянальна і стабільнай, і папулярнай. Нават Казахстане гаварылі, хлопцы, добра, зробім вашу валюту рэгіянальнай, толькі зрабіце так, каб, напрыклад, яна была стабільна, каб ёй усе бралі, каб яна можна было, напрыклад, карыстацца ў якасці валюты кантракту, напрыклад, на пастаўкі газу альбо нафты. А пакуль гэтага няма, проста гэта палітычныя лозунгі, і да них толькі так трэба ставіцца. А калі расіяне бяруць гэтыя палітычныя фьючэрсы і за них даюць нам больш танны газ альбо крэдыты, ну, тады спадар Лукашэнка робіць тое, што ён робіць у гэтым годзе, тое, што ён паспяхова робіць апошнія 15 гадоў. Як вы ацэньваеце мінулую сустрэчу прэзідэнтаў Беларусі і Украіны? Ну, добра, што Лукашэнка сустрэўся з Ющенко, таму што Ющенко, безумоўна, з'яўляецца чалавекам, які выступае за заходнія вартасці, за тое, каб ён лепш разумее еўрапейскія звязы. І кожныя такія кантакты, ну, дапамагаюць беларускаму лідару больш зразумець Захад, тыя спосабы прыняцця рашэнняў, якія існуюць у Еўропі і ў свеце. Пасля аднаго спаткання, ну, многа спадзявацца не трэба, таму што трэба ведаць, што сёння рэйтынг Ющенка 3%. Я думаю, што яго палітычная кар'ера на пасадзе прэзідэнта таксама можа скончыцца. Вось, але тое, што пачаўся больш актыўны дыялог з Украінай, і словы прагучалі наконт балта-чарнаморскага супрацы, калі да гэтага супрацы далучыцца яшчэ і краіны Балтыкі, тут можна рабіць вельмі добрыя энергетычныя праекты, інфраструктурныя праекты. Тут ёсць велізарны патэнцыял эканамічнай супрацы, геапалітычнай супрацы. Таму вельмі добра, што ён сустрэўся, але трэба памятаць, што акрамя піару ёсць яшчэ сутнасць. А вось сутнасці за гэтае спатканне я не бачу. І нельга там купляцца на тое, што вось у нас гандлёвы абарот з Украінай павялічыўся да 5 мільярдаў даляраў, і тым мы добра супрацуем. Калі сёння будзе крызіс, а Украіна вось для нас з'яўляецца прыкладам таго, як многія рэчы не трэба рабіць, таму што тут вельмі слабая дзяржава, яна не павінна прыватызаваць, напрыклад, суды, міліцыю. Нельга, каб алігархі і розныя кляны разглядалі дзяржаву як палігон для таго, каб рабіць для сябе там мільённыя капіталы. Таму гэта вось досвід вельмі балючы Украіны, які трэба нам выкарыстоўваць, каб не пайсці гэтым шляхам. І не трэба асацыяваць вось той бардак, які робіцца менавіта толькі з дэмакрацыі. Гэта вельмі балючая этап развіцця Украіны, але мы можам мінаваць вось тую небяспеку, якую там ёсць, і зрабіць ўсё значна лепш. Ваш прагноз, ці варта чакаць далейшай дэвальвацыі? На 99% дэвальвацыя будзе, не таму, што у нас дрэнны нацыянальны банк альбо дрэнны Лукашэнка. Гэта выключна выходзіць, альбо можна выснову такую зрабіць на падставе аналізы плацежнага гандлёвага балансу. Калі ў нас плацежны баланс больш негатыўны на больш на 10%, калі плацежны баланс 7-8% ВВП мінус, калі прыцягнуць замежныя памежныя інвестыцыі нельга, калі нацыянальны банк замест лібералізацыі уводзіць вельмі жорсткія агранічэнні на куплю валюты, калі ёсць чорны рынак валюты, трэба проста зусім інакш выйсці, адрэагаваць на гэта ўсё. І на жаль, адзіны інстытут, які больш-менш яшчэ быў прафесійны, страціў увесь той запас пазітыву, які быў. Я веду гаворку пра нацыянальны банк. Таму, на жаль, будзе дэвальвацыя, і, на жаль, у гэтым рэжыме будзе за кошт людзей, якія маюць свае уклады ў рублях, за кошт прадпрыемства, за кошт тых людзей, якія атрымліваюць заробкі ў рублях. Калі рабіць усё па навуцы, калі рабіць сацыяльную рэформу, то трэба было арыентавацца не на буйныя прадпрыемствы, якія, ну, не з'яўляюцца самымі там беднымі, а трэба было перш дбаць о тым, як абараніць простага чалавека. Дэвальвацыя, якую прапануе зрабіў Нацбанк, якую менавіта яшчэ будзе, гэта дэвальвацыя за кошт вось 9 мільёнаў беларусаў, а выгоду з яе атрымліваюць 10-20 тысяч людзей, якія маюць свае кантакты ў банках, у адміністрацыях, якія па сутнасці з'яўляюцца той вертыкаллю, якая пусціла такія карупцыйныя карэнні і зрабілася, ператварылася ў такую антысацыяльную гарызанталь. У суботній калекції ви слухали фрагменти онлайн-конференції з намісником старшині об'єднаної громадянської партії економістом Ярославом Романчуком. Повний текст онлайн-конференції доступний на нашому сайті свобода.орг. Открий свободу у інтернеті. Саме гостре питання. Самые недоступные особы. Самый демократичный сродок. Онлайн-конференции в интернете. Адрес свобода.орг. Вы слушаете субботнюю коллекцию. Выбранные передачи этого тыдня. На чарзе нашае падарожжа Зміцер Бартосік пабываў у вёсцы Самаравічы з Эльвінскага раёну. Невялікая вёска Самаравічы, што ў Зэльвінскім раёне, калісьці была вёскай памежнай. І хоць тую мяжу памятаюць адно старыя людзі, і хоць тая мяжа існавала ўсяго непоўныя 3 гады, для многіх самараўцаў яна была надзеяй на фізічнае выжыванне. Бо гэта была мяжа паміж фашысцкім рэйхам і акупаванай Беларуссю. Гітлераўскае кіраўніцтва далучыла частку гарадзеншчыны да ўсходняй Прусіі, выказала такім чынам павагу да балцкага субстрату ў беларускай крыві. І калі за Зэльвянкай ішла партызанская вайна і гвалт з боку акупантаў, па гэты бок мяжы парадкі былі значна мякчэйшыя. 80-гадовы Іван Жамойдзін, моцны селянін, які ўсё жыццё жыве ў Самаравічах, тую мяжу памятае добра. Што тут тварылася за немцамі? За немцамі? Асоба ў нас, вы знаеце, што па Зэльвянку. Это была граница. Эта сторона считалась сюда, як бы Германия. Тут уже и шли, значит, германские эти гроши. А там уже были такие военные, як бы, гроши. И считалась там военная полоса. И тут у нас немцы у этой школе были. Ну, то тут можно сказать, они просидели спокойно. Никогда партизаны тут их не расшевелили. О. Однажды свадьба была там, на вёсце. И 2 немцы были на той свадьбе, гуляли. О. А партизаны там по болоте пришли сюда, на эти подворы, где свадьба была. И говорить этому хозяину, мы их, говорить, убьем, этих ваших немцев. Ну, гэты хазяін уже так іх стаў прасіць партизанаў. Ну, так вы, гаворыць, іх уб'яце, а куда нам завтра ісці? І ўсё-такі ён уже, гэты хазяін, вынес ему гашчэня, ўсё тое, гэта, уже, і яны паслухалі гэта, і уже, значыць, не трогалі гэтых немцаў. Сястра спадара Івана Ксавырына распавяла мне кранальную гісторыю пра патаптанае каханне і аднаўленне справядлівасці. Ну, яна была калека, а ён дастройны быў. Ну, і ў іх получылася так, што і дзіцё получылася. А пошлі ўже, як браць яе, то ён не хацеў. Братавая пашла да немца. Той немец яму как у лімоніў, хорошо. Та даже ў касцелі шлюб взяў, о, і забраў яе. Вось так, дзякуючы нямецкім акупантам, з'явілася яшчэ адна сям'я. Што цікава, пасля вайны гэтая пара не разбеглася. Жылі, кажуць, доўга і шчасліва. Я шмат чуў розных гісторыяў пра партызанскае змаганне, але кожнага разу дзівлюся року, які гуляў лёсамі людзей. Вось, напрыклад, гісторыя ад Івана Жамойдзіна пра ледзь не джентльменскія паводзіны аднавяскоўцаў, што апынуліся па розныя бакі фронту. Тады у нас быў адзін партизан тут, з нашай вёскі, Самаравіч. Была яго тут радня, і прыходзіў ён сюда. І аднажды тут былі такія людзі, ну, это неізвестныя, калі партизан паявіцца, хто то немцам скажа. І аднажды тут паліцаі, гэтыя свае, немцы са школы, акружылі сарай гэты. От хто-то давёў, што ён тут прачацца. Ну і, значыць, адзін гэты паліцай з нашае вёскі. Гэты паліцай адкрыў эту салому, паглядзеў, той з аўтаматам там сядзеў і закрыў. Не сказаў немцам. А калі прыйшлі ўжо рускія сюда пасля вайны, а гэты паліцай яшчэ тут находзіўся ў сваёй вёсцы, то гэты партизан, уже ён тут хадзіў свабодна, як бы тое гэта, пашоў, значыць, да гэтага і сказаў, от так, сёння ўцякай, а заўтра па цябе прыедуць. І гэты ходу змыўся адгэтуль, дзе то пераходзіў мысі граніцу недзе на Польшу ўцёк. теплое белорусско-немецкое сябровство хутка скончилось после Сталинградской битвы, коли выник войны уже ни для кого не уявлял секрету. И у белорусскую частку Рейху докатилась мобилизация на працовные фронты Немеччины. Почався вывоз молодых людей. Жихара Самаровича у Боляслава Юльяновича вывезли у 43-м, 15-годовым юнаком. Ягоная история цікавая одним момантом. Ён выжил цудом, а загинуть мог от руки того, кто вызволял с немецкого полону. Выходит полковник, там уже был, это уже штаб не вот тогда, немецкий, да, большая хата. Мы пришли, какие вы? Вот попали мы до своих. Так вы предатели, что нас волосы пустовали. Сказали еще урат, кого мы полностью речь. А сам уже берется за пистолет и вообще покажет, пытается. Ты скули? Я стули. Ты скули? До меня пришла очередь. Чему партизаны шли? Я малолетний все, но боялся, что они будут из Ленинграда. Ой, как он дел учатился. Пистолет берется. А я башен с другого футера. Бежит некий лейтенантчик. И углядил я на эту работу. И у штаб полетел. А там уже телефон был, что не знаю. Товарищ полковник, быстрее вызывают вас. А она сказала, хлопцы, а вы, кажется, чекайте, откуда пришли. А вы, кажется, чекайте. И он, кажется, уже не за ними вами рассчитался. И он забивал? Я не знаю. Кажется, откуда вы пришли? Удирайте. А тоді до завтра поїде, що вже куди командатури, чи куди дав. Я кажу, ні за ним я такими розчитуюся. У ефіры «Падарожжа свабоды» Дзмітр Бартусік побываў у вёсцы Самаровичы з Эльвінскага району. Суседка Баляслава, пенсіянерка Леакадія, жыве недалёка ад рэчкі Мартынаўкі, што маляўніча цячэ праз вёску. Дакладней, маляўніча працякала. Калісьці ў ёй мылі бялізну і лавілі ракаў. Сёння яна пераўтворана ў сцёкавы канал для нечыстотаў велізарнага свінагадоўчага комплексу. Тут столькі было рыбы маіх і ракі былі. Зрабілі комплекс. Это, знаете, примерно 77-му. И тогда опустили жижу в эту реку, то тая рыба вся вымерла, а вонючая была рано. Как встанешь, ты не знаешь, где подеться. А это мы мыли еще. Ну, и на узкая речка, но она была чистая. А теперь она все... Той свінагадоўчы комплекс дае працу многім людзям у навакольных вёсках. Але з кожным годам справы ідуць усё горш і горш. Зарплаты мізарнеюць, і справа тут не ў крызісу. Вось кампанія мужыкоў, якія кіруюцца ў краму па тавар нядзельнага попыту. Калгаснікі, па ўсім відаць, робяць туды не першы рэйс, таму да размовы вельмі ахвочыя. А што мужыкі гавораць пра гэты крызіс? Ён не каснулся. А, самаровских. Коснулся и нормально коснулся. Это кризис. Пошла эта паника. И вот люди начали скупаться. А, телевизоры, холодильники. Я вот даже подбалосил мужик. Вёсся. Зашел в магазин. Мне было чего брать. И он взял три яшка водки. Последних. Да. Это с магазина забрал. Толик. Последних. Три яшка водки. С магазина забрал. Шкарпетки. Так. Все подчистую. Все забрали. Даже шкарпетки позабирали все последние. Майки лежали по три года. Майки лежали. Трусы, майки. Все, по шестой. Подняли. Все, раскупили. Все, полностью раскупили. Что... А теперь, знаешь, в интернете прочитал, что уже 14 дней не прошло, уже снова этот телевизор назад пнуть. Купил это, как его называется, горизонтовский DVD. 12 месяцев пишет гарантия. Точно, блядь, 12 месяцев прошел и... А интернет есть у вас? Много у кого уже увез есть компьютер с интернетом? Компьютера много, лишь просто не знаю, как в интернет это сунуться. А мы сейчас интернетом пользуемся чем-то таким. 8600, беспарольный уход. Ну там худкость такая, не надо. Наша какая худкость? Чтобы скачать 1,5 мегабайта, 40 минут. Ну працевать тут ездит, тут же есть этот свиноходовчий этот комплекс. Ну, подсоединим, все. Все, нема. Нема грошей. Стабильно 300, все. 300 тысяч? Все. Нема грошей. Этот наш колхоз. Прогресс. Так. Контора. Там сидела. В каждом кабинете сидела по два человека. Сидела по два человека. Посадили еще один колхоз. Два человека. Посадили по 4 человека. Как ходили люди, 5 человек, с вилами в колхоз, так и они и ходили. А посадили еще плюс 2 человека в этот кабинет. И эти 5 должны заработать уже не на 2 человека, а на 4. Это все начальники? Да. Бухгалтерия, это вся фигня. Как мужик двух генералов накормил. Да. Вось про что я давно не гутарыў с сялянами, дык гэта про мегабайты с беспарольным доступом. Гэта сведчыць только про тое, что прогресс не спынить, а разом с ним и вольную информацию. На развитание я покинул мужикам адрес нашего сайту. Дороже свободы. Змітер Бартусік побывал у Самаровичах Зельвинского района. Звонки на свободу. Хотел по некоторым звонкам подпрощаться. Али не маски, все звонки анонимные. Убогой Белоруссии. Белорусы живут у Бога. Над всем этим убожеством стоит убогий президент. Ваши отзывы, питания, отказы. На вашем радио. По телефоне и праз СМС. Звоните в Минску 266-39-52. 266-39-52. Досылайте СМС 391-2224. 391-2224. Вы на хвалях Радио Свобода, а зараз у суботней коллекции «Белорусская Атлантида». У цикле «Житё и смерть митов» передача «Старожитная Русь». Автор Вячеслав Ракицкий гутарить с историком Олегом Трусовым. Древняя Русь, старожитная Русь. Першая держава усходних славянов, одиная старожитно-русская держава. Такое вызначение утрымлівалася у подручнику для вышэйшых навучальных установов «История БССР». Менск, 1981 год. Это вызначение, якое дали сталинские историки, протягивая, на жаль, основать и у сучасной Беларуси. Сустракается в энциклопедиях, сустракается в подручниках историчных артикулов. Беларуская Атлантида. Жыццё і смерць мітаў. Перадача Вячаслава Ракіцкага. Спадар Олег, калі ў савецкіх падручніках упершыню ўвогуле ўзнікае падобнае вызначэнне? Даволі позна. Гэта канец 40-х. Пачатак 50-х гадоў мінулага стагоддзя, калі сталінскія гісторыкі кардынальна перагледзелі канцэпцыю гісторыі ўсходніх славян і практычна вярнуліся на пазіцыі заходнерусізма. Тады і былі прыдуманыя такія вызначэнні, як старажытная Русь, старажытна-руская дзяржава і старажытна-руская народ. Ніводны міт не паўстае на голым месцы. Дзе вытокі гэтага міту? Міту пра старажытна-рускую дзяржаву. Вытокі міта сягаюць у расійскую гістаграфію 18-го стагоддзя і асабліва 19-го стагоддзя. Менавіта тады былі распрацаваны канцэпцыя так званага велікароскага племені, адзінага, якое складалася з Расіі, Вялікай Русі, Малой Русі, сённяшняя Украіна, і Белай Русі, ці, як казалі раней, славянскай Літвы. Якія рэальныя падставы для ўзнікнення такого міту былі ў самыя старажытныя часы? Самыя старажытныя часы існавала спачатку назва Русь, а потым розныя варыянты, у тым ліку і Полацкая Русь. Ужо даўно сур'ёзная навука не адмаўляе права беларусаў і украінцаў называцца самастойнымі нацыямі, хоць такі перыяд быў. На якім этапе этапе гісторыі іх сталі прызнаваць, і як да гэтага паставіліся ахоўнікі ідэі старажытнай Русі. Сітуацыя рэзка змяняецца ў канцы 19-го, пачатку 20-го стагоддзя, калі на тэрыторыі ўсёй расійскай імперыі пачынаецца вызвольны рух народаў за сваю мову, гісторыю, культуру. Беларусы таксама прынялі чынны ўдзел у гэтым руху, і вось напрыканцы 19-го стагоддзя прагрэсіўныя рускія этнографы, а потым гісторыкі, географы прызналі існаванне і беларусаў, і украінцаў як асобных народаў з асобнай мовай і гісторыяй. Аднак перавага ў культурным сэнсе ўсё роўна аддавалася велікаросам. Тым не меней, упершыню перапіс 1897 года дазволіў задаваць пытанне па нацыянальнай праблеме і вызначаць беларусаў і украінцаў як народ. І менавіта тады былі акрэслены этнаграфічныя межы рассялення гэтых народаў на тэрыторыі Расійскай імперыі. У гэты ж час стаў шырока ўжывацца тэрмін «Кіевская Русь», а горад Кіеў атрымаў назву «Маці гарадоў рускіх». Тым не меней, помнік тысячагоддзя Расіі быў пастаўлены не ў Кіеве, а ў Новгарадзе. Прытым скульптар быў Мікешын, беларус па паходжанні. Гістарычна адносна Беларусі выкарыстоўвалася шмат найменняў. Пару тыдняў таму мы разглядалі найменне «Літва» ў дачыненні да Беларусі. Сёння мы гаворым пра Русь. Калі ўзнік гэты тэрмін увогуле і калі ён стаў прымяняцца датычна Беларусі? Значна раней за Літву. Літапісныя візантыйскія аналы называюць 839 год, калі варагі шведскага паходжання прыехалі да двара імператара Візантыі, прыставіліся пасламі кагана, гэта значыць кіраўніка Русі. Іншыя крыніцы Руссю называюць нападнікаў на берагі Чорнага мора і Каспія. Пад Руссю тады разумелі аб'яднаныя атрады варагаў і славянаў. У 911 годзе з'яўляецца згадка пра так званыя рускія гарады, сярод іх ёсць і Полацак. А вось Масква тады не згадавалася, бо яе ўпершыню згадалі толькі па 1147 годам. У навуковым і не толькі ўжыванні знаходзяцца тэрміны з рознымі прыметнікамі ў дадатак да назову Русь, у тым ліку чорная і белая Русь. Затым і народы сталі называць вызначэннямі вытворнымі ад той жа Русі: велікаросы, маларосы, беларусы ўрэшце. Як бы вы гэта ўсё растлумачылі? Першае дзяржаўнае ўтварэнне ўсходніх славян са сталіцы ў Кіеве было створана з дапамогай варагаў. І існуе так званая нарманская тэорыя паходжання Русі, калі менавіта дынастыя Рурыкавічаў панавала ў гэтым дзяржаўным шматэтнічным утварэнні. Пазней, калі варагі былі асіміліраваны славянамі, а Кіевская Русь распалася на масу незалежных дзяржаў, узнікла шмат дзяржаў з назвай Русь: Наўгародская Русь, Полацкая Русь, Чырвоная, Чорная, ну а назва Белая Русь фіксуецца ў 13-м стагоддзі. Дарэчы, першыню зноў уже в немецких крыніцах. А як ставіліся да гэтага беларускія гісторыкі? Абвяргалі? Карысталіся такімі вызначэннямі? Прыкладам вядомы гісторык Абыцыдарскі, а я памятаю гэта са сваіх студэнцкіх часоў, сцвярджаў, што ў 14-16 стагоддзях самі беларусы называлі сябе рускімі, а землі свае Руссю. А вы гаворыце, ужо ў гэты час была і Белая Русь. Белая Русь і іншыя Русі спачатку былі тэрытарыяльныя геаграфічныя вызначэнні. Яны не заўжды мелі вызначэнне этнічных супольнасцей. І вот толькі ў вялікім княстве літоўскім славянскі этнас, а гэта будучыя беларусы і ўкраінцы, атрымалі назву русіны альбо рускія. І ў статуце ВКЛ запісана, што літарамі рускімі, а не іншымі пісар павінен пісаць. Это і ёсць старажытна беларуская мова. Масковія ж доўгі час не называла сябе Руссю. І ўпершыню стала называць руская дзяржава сябе толькі ў другой палове 16-го стагоддзя, калі стала прэтэндаваць на спадчыну Кіева. Таму наша вызначэнне Русі значна ранейшае. Таксама трэба адзначыць, што ўпершыню тэрмін Русь і тым ліку Белая Русь актыўна выкарыстоўваюць нашы гісторыкі канца 19-го, асабліва пачатку 20-го стагоддзя. Так у падручніку Всеволода Ігнатоўскага 26-го года гаворка ідзе пра Полацкую Русь як землі будучай Беларусі. Мітрафан Доўгазапольскі навогул лічыў, што назоў Беларусь узнік значна раней, чым такія назвы, як Русь вялікая, малая і чорная. З тэрмінам Русь, спадар Алег, здаецца, мы разабраліся, а як і калі ўзнікае міт пра древнерускую народнасць. А вот гэта міт чыста сталінскі. Ён не існаваў у заходня русаў. І гэты тэрмін быў створаны для таго, каб абгрунтаваць татальную русіфікацыю беларусаў і украінцаў. Спачатку была нейкая Древняя Русь, потым Русь распалась, а народнасць древнерусская, калі вераць абацадарскому і іншым, дажыла аж да 15-го стагоддзя, а потым на яе грунце ствараюцца рускія, беларусы і украінцы. Пры цым ствараюцца адначасова, але чамусьці рускія старэйшы брат. Чаму продкаў сучасных беларусаў сталі называць заходнімі, а не паўночнымі? Кіеў уже быў на ўсходзе ад Беларусі, а не паўночнымі. Правильно. Вось тут адразу вылезлі вушы сталінскіх гісторыкаў, бо сядзелі яны не ў Кіеве, а ў Маскве. І таму то, што на захад ад Масквы, так і дазвалі западныя землі Древняй Русі. Самае смешнае, што да гэтых зямель яны прычынілі і наша смаленскае княства. Хаця і пісалі, што Смаленск ісціна рускі горад. Цягам 10 годдзяў, а можа нават і больш, розным этнасам славянскага паходжання укладвалі ў галову, што яны ўяўляюць сабой адзіную старажытна-рускую народнасць. Як гэта паўплывала на самасвядомасць беларусаў? Надзвычай адмоўна. Калі паглядзець навуковую і асабліва папулярную літаратуру, то атрымлівалася, што беларусам пакінулі толькі Калтун і Лапці. Все астатнюю их отобрали, потому что Полоцкая София, например, Спасо-Ефросиньевская церква – это помники древнерусской архитектуры. А возьмем русские книги, просто русские. Далее, наши замки – это замки литовских феодалов, а костелы – польские. Таким чином у нас ничего белорусского, кроме Калтуна, Лаптей, никакого Андарака нема. Таким чином принижалася гістарычная вартасць нацыі. І ў перспектыве гэтая нацыя растваралася ў, напэўна, больш моцнай. Так, бо на змену павінна быць нават не рускай, а савецкі народ. У часы Брежнева древняя руская народнасць павінна была рэвалюцыяніраваць у савецкі народ, які будзе размаўляць на рускай мове. Калі пачаўся перагляд гэтага міту, хто быў першым у крытыцы ці нават адмаўленні яго? Па-першае, гэты міт заўжды адмаўлялі прадстаўнікі нашай дзяспары, з якімі ваяваў абацадарскі. Потым, ужо ўнутры нашай краіны, на першае месца выходзяць браты Грыцкевіч, Анатоль і асабліва Валентін, які выдаць кнігу, дзе разграміўся гэтыя сталінскія міфы. Ермаловіч Мікола ўнёс вялікі ўклад у разбурэнне гэтай канцэпцыі. А калі ўжо разваліўся Савецкі Саюз, то і канцэпцыя гэта загадала доўга жыць, асабліва калі паўстала канцэпцыя незалежных украінскіх гісторый. Адначасна з беларусамі гэты міст разбураўся і ў іншых славянскіх народах. Канешна, і ў Расіі тым ліку, і асабліва на Украіне. І зараз руская гістаграфія мусіць ужо забыць пра Кіеў як маці рускіх гарадоў, а зараз бацькам рускіх гарадоў ці маці з'яўляецца Ладага, горад-дзяржава, створаная варагамі на Балтыйскім моры ў 8 стагоддзі. І ўжо там святкуюць вытокі Расіі. Але ж здавалася б, расейцам быў бы выгадны гэты міт працяг яго. Ён у некаторых выданнях і працягваецца, асабліва калі ідзе вайна за панаванне на Украіне. Калі мы пачытаем публікацыі рэакцыйных расійскіх гісторыкаў, яны гэты міт працягваюць ужываць. Але ўсё-такі украінская дзяржава цалкам гэты міт адрынула. Ніводным падручніку сённяшняй гісторыі Украіны вы яго не знойдзеце. Ну, дарэчы, гэты міт адрынулі многія падручнікі і ў Беларусі. Тобто беларускія гісторыкі таксама падзяліліся. Хто і чаму працягвае выкарыстоўваць гэты міт у Беларусі? Перш-наперш выкарыстоўваюць тыя людзі, якія як бурбоны нічому не навучыліся, якія маюць паважны жыццёвы век і якія спрыяюць пашырэнню тых ідэй, азіраючыся на ўсход. Ці будзе калі-небудзь пастаўленая кропка ў гэтым міце? Калі ўжо беларусаў спыняць называць тымі ж рускімі толькі са знакам якасці? Для тых, хто забыўся, я нагадаю, што гэта словы першага беларускага прэзідэнта Александра Лукашэнкі, сказаны некалькі гадоў таму, у 21-м стагоддзі. Дарэчы, мне асабіста гэта вызначэнне вельмі падабаецца. Падабаецца новы міт старэйшага брата з коранем у Полацку. Гэта вытокі новага міта. Ну, для беларусаў не зусім і кепскага, улічваючы, што мы рускімі сталі называцца значна раней, чым нашы суседзі на ўсходзе. А можа, увогуле беларусы першаславяне? Самае дзіўнае, што ў гэтым годзе гэта даказала наша археолог Валентина Вергей, якая знайшла першыя славянскія паселішчы на поўдні Беларусь, якія датуюцца 5-6 стагоддзям нашай эры. Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. У перадачы Вячаслава Ракіцкага браў удзел гісторык Алег Трусаў. Беларуская Атлантыда першы раз у нашым эфіры кожны чацвер. Слухайце суботнюю калекцыю. На завяршэнне гадзіны «Барды свабоды» – музычная перадача Дмітра Бартусіка. А я, Юрась Бушлякоў, на гэтым з вамі развітваюся. Шчасліва! Прывітанне, шаноўныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Гостей нашай студыі будзе пераможца конкурсу «Гітара свабоды» Ірына Дарафейчук. Калі слухаеш яе песню «Птушка», дык ствараецца ўражанне, што аўтарка ведае птушыную мову. Якое ж было маё здзіўленне, калі я даведаўся, што да 12 гадоў Ірына жыла ў лесе, у Белавежскай пушчы. Мое прайшло ў Белавежскай пушчы, просто ў лесе на хутары. Бацькі працавалі ў лесе, бацька працаваў лесным майстрам, а маці працавала бухгалтарам ў лясніцтве. Пра вас таксама можна сказаць, што вы выраслі сярод раслінаў і жывёлаў. Я ўжо чуў гэтую фразу. Ну, у прынцыпе, у нас каля хаты начавалі зубры, калі былі моцныя маразы, зубры, алені прыходзілі. То есть рэальна наш дом стаяў ў лесе, 200 метраў за 300 быў бліжэйшы дом, і за 20 кіламетраў была школа, ў якую я штодня ездзіла. Гэтае пушчанскае жыццё, дзяцінства, якое вы правялі ў Белавежскай пушчы, яно неяк адбілася на ваш светапогляд? Ну, я думаю, што адбілася. Праз пэўны час вот жыцця такога больш-менш стабільнага, пастаяннага ў Менску, я ўсвядоміла, што я ў горадзе, ў Менску, арыентуюся прыкладна так, як я парыентавалася ў лесе. Калі я ў лесе там арыентавалася, вот нейкае вялікае дрэва, да, яго бачна з усіх бакоў, і я, бачачы гэта дрэва ўвесь час там, я арыентавалася, дзе прыкладна я ёсць. То ў Менску я арыентавалася таксама па нейкіх вот такіх будынках, которые здалёк там з розных месцаў бачныя. І я потым злавіла сябе вот на гэтай думцы і пачала думаць, што, аказваецца, для мяне вот Менск – это вялікі лес. І яшчэ адзін момант, ну таксама, я думаю, што з гэтай же мадэлі, гэта тое, што да пэўнага, скажам, тэрытарыяльна, да пэўнага кавалку я Менск ведаю, да, і для мяне вот далей горада просто няма. Вот яго няма там далей. Просто таму, што я там не была, і там вот там нічога няма, па вялікім рахунку атрымліваецца. Я вспомнил, што Кінг-Конг у Нью-Йорку арыентаваўся таксама па вялікім. Ля той, ля тихой лагчынкі, дзе сон снуе павучынкі, там пеўнік ходзіць па плоце, заход галоўкай залоціць. Не знае пеўнік спачыну, шапае з плота лучыну, красае полымя грэбнем, кідае ў вокны царэўна. Ідзі ты пеўніку спаці, не трэба трэсак шапаці, не руш нам тихого зерца, не садь нам стрема под сердце. Ля той, ля тихой лагчынки, где сон снуе павучынки,